Merhaba. Kaliforniya'da endişe verici bir gaz kaçağı aylarca metan püskürtebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak yapan bir doğalgaz birikim yatağı her hafta havaya binlerce ton metan püskürtmeye devam ederken durum sağlık ve iklim konusunda endişeye yol açıyor. Yaren Köse'nin Yeşil Gazete'de yayınlanan çeviri haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü gaz ve petrol endüstrisinin metan salımını kontrol altına alacak olan düzenlemeyi 2016 yılında ancak çıkartacak. Uzun süredir beklenen bu düzenlemeler karbondioksitten onlarca kat daha yüksek iklim değişikliği potansiyeli taşıyan metan gazının yarattığı iklim riski konusunda yıllarca süregelen aktivizm ve bilimsel çalışmalar sonucunda oluştu. Ancak düzenlemeler yüksek olasılıkla Aliso Canyon, Kaliforniya'da yaşanan olaylar dizisinin gölgesinde kalacak. Çünkü burada bir doğal gaz birikim yatağı kaçak nedeniyle her hafta havaya binlerce ton metan püskürtmeye devam ediyor. Kaçak 23 Ekim 2015'te tespit edildi. Yani üzerinden aylar geçti. Los Angeles'ın Porter Ranch mahallesinin yüzlerce sakini baş ağrısı, mide bulantısı ve burun kanaması ve de diğer sağlık sorunları nedeniyle taşınmak zorunda kaldılar bölgeden. Tesisi işleten şirket SoCalGaz sorunu merkaptanların yani kaçakları saptamak için önlem olarak doğalgaza eklenen koku verici maddelerin solunmasının yan etkilerine bağlıyor. Ancak kuyunun yakınında yaşayanları temsil eden avukatlardan Rex Harris, hidrojen sülfit ve benzen gibi toksinlerin havada tespit edildiğini söyledi. Bu kimyasallar kısa vadede ve uzun vadede kanser de dahil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bilim insanları bu karışımların halk sağlığına etkisinin aylar geçtikçe nasıl olacağı hakkında pek az bilgiye sahip. Güney Yakası Hava Kalite Yönetim Birimi medya sorumlusu Sam Atwood ise Ekim sonu ile Aralık ortası arasında kirliliğe yol açan madde testi için 7 örnek aldıklarını söyledi. 3 Kasım'da alınmış olan örneklerden biri Los Angeles merkezindeki görülen benzen seviyesinin 3 ila 5 katı kadar benzen gösteriyor. Atwood durumu izlemek için daha gelişmiş hava izleme donanımları edindiklerini söyledi. Paris daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi. Bu nedenle uzun dönemde sağlığa etkisinin ne olacağını kimse bilmiyor diyor ama kusma ve benzer sağlık belirtileri görüldüğüne göre pek de iyi alamet olması gerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 23 Nisan'da açılışı yapılacak çiçek ve çocuk temalı botanik dalında Expo 2016 Antalya'nın düzenleneceği alana İzmir'den sökülerek getirilen 10 asırlık zeytin ağacını inşallah tutar temennisiyle yeni yerine dikti. Expo için İzmir'in Ödemiş ilçesi Bademli beldesinde Bademli'de 1071 yılında dikilen ve Türkiye'nin en yaşlı zeytin ağacı olan çapı 2 metre 55 santimlik zeytin ağacı 945 yıldır bağlı bulunduğu toprağından sökülerek Antalya'ya taşındı. Erdoğan, 1000 yıllık ağacın Antalya'ya yeniden dikim töreninde böyle bir ağaç inşallah burada da tutacağına inanıyoruz ve 2015 botanik bahçesinin en önemli zenginliklerinden olacak. Tarihi bugüne, bugünü de yarınlara ulaştıracak. Ya bismillah diyerek biz de toprağımızı atalım arkasından da can suyunu diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca ağacın Antalya'daki yeni yeri üzerinde 6000 yıldır Anadolu topraklarında yetişen ve zeytin varlığı ile 1000 yıldır barış, sağlığı ve mutluluğu sembolize ediyor. Bolluk, bereket, mutluluk ve bilgelik sonsuza dek yeryüzünden eksik olmasın. Expo 2016 Antalya anısına bu zeytin ağacını dikiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı yaş kütüğüne pirinç tabelayı çakmayı da ihmal etmedi kendisi. Familyası Oleace, ana vatanı da Akdeniz bölgesi olan Türkiye'nin en yaşlı zeytin ağacı 945 yaşında. Çapı 2.55 metre, boyu 6 metre, gövde çevresi 7.68 metre, kök çevresi ise 9.45 metre. Zeytin ağacının 1000 yıllık yurdundan sökülüp yeni bir mekana taşınmasıyla ilgili hangi kurumlardan görüş alındığına dair ise bir açıklama yapılmadı bu etkinlikte. Cezayir'de 2015 yılında toplam kurulu güçleri 268 megawatt olan 14 büyük ölçekli güneş elektriği santralinin devreye girdiği, ülkenin toplam fotovoltaik gücünün ise 343 megawatta yükseldiği bildirildi. Açıklamada ülkedeki Yenilenebilir Enerji Kalkınma Merkezi direktörü Nurettin Yasa tarafından Cezayir Haber Ajansı'na yapıldı. Yasa'nın açıklamasına göre santraller ülkenin kamu elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketi Sonelgaz'ın yenilenebilir enerji birimi tarafından hayata geçirildi. Sonelgaz'ın 2016 yılı sonuna kadar toplam kurulu güçleri 400 megawatt olacak 20 güneş elektriği santralini devreye sokma hedefi bulunduğunu da hatırlattı. Yasanın açıklamasına göre devreye giren bu santraller için toplamda 70 milyar Cezayir dinarı yani 600 milyon avro tutarında bir yatırım yapıldı. Santrallerin her birinin inşasında 250 kişi istihdam edilirken devreye girmeleriyle de santral başına 50 kişilik kalıcı istihdam yaratıldı. Cezayir 2020 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesini 4,5 gigawatt seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ülkenin aynı alandaki 2030 hedefi ise 13,5 gigawattlık bölümü fotovoltaik alanında olmak üzere 22 gigawattlık kurulu güç. Cezayir'in bu hedefe ulaşması 2030 yılında elektrik üretim kapasitesinin %27'sini yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmasını sağlayacak. Türkiye ise Cezayir kadar bile olsa bu konuda gerekli atılımı hala yapabilmiş değil. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.